रात बात ये अजीब सी हुई, चुप सी सदाएं मिली। गुजरी रात बात ये अजीब सी हुई। बात ये अजीब सी हुई, चुप सी सदाएं मिली। गुजरी रात बात ये अजीब सी हुई। दर्द दिल में चुभता रहा और लहू रिसता रहा, खाली खाली आंखों से। शजर सुनी सुनी सी डगर, ढूंढे तेरे कदमों के ये निशान। यहाँ बोझिल बोझिल सी नजर, मुड़ मुड़ देखे हैं उधर, सुने कोई आहट भी ये जहाँ। यहाँ हार जाती हर बार ये, लौट आती लाचार ये, खाली खाली आँखों जैसे कोई दस्तक हो मौत की। सुनी बुझती बुझती लौ चली, धुंधली धुंधली रोशनी, जैसे दुआ मेरी हो रह गई अनसुनी। तुमको आना था ना कभी, और आए ना तुम कभी, मेरी खाली आंखों में। सदाएं मिली।